Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Штости обґрунтовувати 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Чому ви не їсте торт? يجب أن أنقص وزني. Мені треба скинути вагу. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Я його не їм, бо мені треба скинути вагу. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Чому ви не п'єте пиво? ما زال علي أن أسافر. Мені треба ще керувати машиною. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Я його не п'ю, бо мені треба ще керувати машиною. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Чому ти не п'єш каву? هي باردة. Яна холодная. لا أشربها لأنها باردة. Я її не п'ю, бо яна холодная. لماذا لا تشرب الشاي؟ Чому ти не п'єш гарбату? ما عندي سكر. У мене нема цукру. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Я її не п'ю, бо у мене нема цукру. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Чому ви не їсте суп? لم أطلبها. Я його не заказував. لا أشربها لأني لم أطلبها. Я його не їм, бо я його не заказував. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Чому ви не їсте м'ясо? أنا نباتي. Я вегетаріанець. لا أكله لأني نباتي. Я не їм м'ясо, бо я вегетаріанець.